na zegarze 5. Autopromocja. Mistrz mowy polskiej Mateusz Adamczyk każdego mógłby uczyć języka, a wybrał słuchaczy Trójki. Gwara młodzieżowa ma być językiem tajnym, to jest jej podstawowy element. Znany już Państwu z cyklu Przysłowie zaprasza na swoją pełnometrażową audycję. To jest taki dla nas trochę krem na zmarszczki, można by było powiedzieć. Posługiwanie się tymi słowami nas odmładza. No ale jak młodzież pewnie powiedziała, wypada to często cringe'owo. Przysłowie w Trójce. Już dziś w południe. Audycja będzie dostępna także na naszej stronie i w podcastach. Autopromocja. A my rozpoczynamy nowy dzień. Dzień dobry, jeżeli ktoś się właśnie teraz dołączył do Trójki. Prawie minuta po godzinie 5. Irena Dan program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 9 dzień maja. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj Grzegorz, Bożydar, Jacynta, Hiob, Katarzyna, Karolina, Mikołaj, Maria i Stefan. Dziś również Dzień Unii Europejskiej i Dzień Okulistyki. Jeśli myślimy o świętach mniej lub bardziej typowych albo nietypowych, idąc myślami w tę stronę, za nami wschód słońca. Już od 12 minut słońce nam towarzyszy i towarzyszyć będzie do 20.16, kiedy spodziewany jest zachód słońca. Prognoza pogody, no właśnie, pogoda robi nam psikusa w postaci przymrozków, które głównie w północno-wschodniej części naszego kraju, ale jeszcze do takiej bardziej szczegółowej prognozy pogody będziemy się odnosić w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, które przed nami, bo jesteśmy z Państwem do godziny 6. Wolno drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Były za emocje, a dzisiaj będą jeszcze większe, no bo dzisiaj jest koncert 30 Seconds to Mars w Krakowie, a Jared Leto postanowił zrobić małą niespodziankę, chociaż dla fanów była to ogromna niespodzianka. Jared Leto, lider amerykańskiego zespołu 30 Seconds to Mars i słynny hollywoodzki aktor, pojawił się na rynku głównym, aby wykonać kilka swoich piosenek. Miało to miejsce wczoraj. Fani odwdzięczyli się prezentem w postaci wielkiego pluszowego pieroga. No tak, pierogi to jest takie danie popisowe, po które również przyjeżdżają artyści. pierogi rewolucjonizują menu wielu artystów, nie tylko tych muzycznych. Wystarczy przysłuchać się poszczególnym wywiadom, no i zazwyczaj to słowo pieróg się pojawia. Muzyk, wracając do wczorajszego wydarzenia, wywołał zamieszanie, zamieszczając kilka godzin przed środowym spotkaniem z fanami tajemnicze zaproszenie na krakowski rynek. Na swoim profilu na Instagramie zapowiedział, że wydarzenie odbędzie się o 14.30 pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Do zobaczenia wkrótce, zakończył. No i fani nie dali się długo prosić i tłumnie stawili się o umówionej godzinie pod pomnikiem wieszcza. Ku ich radości przybył także sam Jared Leto wraz z bratem Shannonem z gitarami w ręku. Obaj zagrali krótki akustyczny koncert, na który złożyło się kilka piosenek. Na koniec spotkania amerykański gwiazdor otrzymał od słuchaczy wielkiego pluszowego pieroga. No tak, znowu o jedzeniu, a godzina taka wczesna. Nie wiem, czy pieróg to jest, czy pierogi to idealne danie na śniadanie, ale dlaczego nie? Dlaczego nie zaryzykować? 30 Seconds to Mars dzisiaj grają w Krakowie. Przypominamy, to Tauron Arena będzie areną tych wydarzeń, a to wszystko w ramach trasy koncertowej Seasons 2024 Global Tour. Consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Just a ghost, running scared. Here our dreams are made. From hell, second sight has paid off well for a mother, a brother, and me. The silver of the lake at night, the hills of Hollywood on fire, a boulevard of open dreams, streets. Still the city of angels. Coś mi świta. Your love anymore. Has It, czyli Adele z 2011 roku, płyta 21. No i to był singiel, który promował to muzyczne wydawnictwo. Nic się zupełnie ta piosenka nie zestarzała i spokojnie mogłaby konkurować ze współczesnymi utworami, które miały swoją premierę, na przykład w tym roku. Bardzo dobra rozgrzewka poranna. 20 minut po piątej. Sprawdzamy, co słychać w internecie, a tutaj między innymi ostrzeżenie dla mieszkańców Dolnego Śląska. Zgorzel gazowa w wodociągach. Mieszkańcy nie mogą używać wody. Czytamy na łamach Polskiego Radia 24.pl. W wodociągach gminy Lewin-Kłodzki, województwo dolnośląskie, wykryto laseczki zgorzeli gazowej. Woda nie nadaje się do spożycia ani higieny. Mieszkańcy mogą jej użyć wyłącznie do celów sanitarnych. O obecności bakterii w wodzie poinformowała w środę wójt gminy Lewin-Kłodzki Anna Klimek-Szymanowicz. Badanie przeprowadzone przez Sanepid potwierdziło obecność laseczki laseczek z gorzeli gazowej. Dla mieszkańców Lewina Kłodzkiego oznacza to spore utrudnienia. Woda nie nadaje się do picia, nie można w niej również się kąpać. Jedyne, co można zrobić, no to utrzymywanie czystości toalet. Joanna Klimek-Szymanowicz informuje, że gmina zapewni mieszkańcom dostęp do wody na czas odkażania wodociągów, a zgorzel gazowa to bardzo groźna bakteria, wywołuje zatrucie pokarmowe. Ostrzeżenie na polskieradio24.pl. No to teraz tematy sportowe. O tej decyzji Marciniaka będzie głośno. Czytamy na łamach sportowych faktów wirtualnej Polski. Można mówić, że mecz był świetnie sędziowany pod względem technicznym, ale jest, jeśli źle rozstrzygnęli ostatnią akcję, to jest to wypaczenie wyniku. Mówi nam były sędzia międzynarodowy Marcin Borski. Czy polscy sędziowie popełnili błąd w Madrycie? No to wróćmy wspomnieniami do jakże gorącego wieczoru. Mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów trzymał w napięciu do ostatnich sekund, dosłownie. W 13 minucie doliczonego czasu gry goście strzelili gola na 2-2, ale nie został on uznany. Jeszcze przed strzałem sędzia Szymon Marciniak użył gwizdka, ponieważ jego asystent zasygnalizował spalonego. To są milimetry i ciężko przesądzać, bo gołym okiem nie było tego widać. Wydaje mi się, że sędziowie VAR dysponują odpowiednią technologią i gdyby nie było spalonego, to ta sytuacja byłaby skorygowana, powiedział międzynarodowy sędzia Marcin Borski. Istotna jest tu chronologia zdarzeń. Najpierw rozległ się gwizdek, a dopiero później zawodnik Bayernu oddał strzał. Tutaj VAR nie mógłby nic zrobić, nawet gdyby ostatecznie nie było spalonego. Takie są przepisy używania weryfikacji. Jeżeli gwizdek był przed strzałem, to gol nie mógł być zaliczony. VAR nie mógł sprawdzać. Tego nie dałoby się już w żaden sposób cofnąć, wyjaśnia sędzia. Wywołało to bardzo duże zamieszanie i pozostawiło pewien niesmak, bo wcześniej przecież VAR uznaje gola na 2-1 na niekorzyść Bayernu, mógł działać i sprawdzać, choć sędzia najpierw wskazywał, żeby spalony, bo nie było gwizdka, no a później sędziowie nie uznają bramki na 2-2, narasta frustracja, bo w dramatycznych okolicznościach odpada z Ligi Mistrzów, choć wydawało się, że masz wszystko pod kontrolą, to też komentarz sędziego. Z pewnością do tej sprawy wracać będziemy, również w naszych serwisach sportowych, no bo Liga Mistrzów to zawsze wielkie sportowe emocje. 23 minuty po godzinie 5, przed nami kaliber 44. Why is it fresh? Przez najbliższe minuty towarzyszyć nam będzie hip-hopowy beat. To coś mi świta w Trójce. Formował świat przez niszeć, a u mnie jak na początku krew. Chaos, porządku, brak, ferment, grzech. To jest mój rap, ostry jak jest. 40 lat, jak jeden skręcz. Cała wstecz. So why is it fresh? Why is it fresh? So why is it fresh? Paprocie, krzypy, widłaki, mech. Czarne jak antracyt, płyty i tekst. A im dalej w las, tym więcej grzech. Technika, styl, przekaz i sens. So why is it fresh? Zapytam się, a może to przez ten zimowy sen? Spałem jak niedźwiedź, a teraz cię zjem. Mimo iż minął nasz czas, mija mor. I tak wszystko już było, best before. Nie słuchaj wieści z odległości por. Prawdę ci powie, Empik, Megastor. Masz w głowie medlika, w kieszeni cash. Coś tam słyszałeś, lecz ciągle nie wiesz. Jest komunikat, ekipę znasz też. Grali już w 9-6. Nie powinno, aby być czerstwy fest. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Jeśli to old school, czemu świeży jest? Zapomniany jak tytanów klesz. Moda na Słowian, ja słowa mam też. Daj, ja pobluszę dresz. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Jestem świeży, jakbym właśnie wyszedł do fryzjera. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Lub na nim obciar, lub na mnie nosa. Ubieram dres, biegnę przez las. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryzę. kiedyś mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Rytm daje serce, bęben i bas. Tekst jak w butelce, płynie 100 lat. Czego chcesz więcej? Posłucham rap. Jeśli to nie jest fresh, mów mi dziad. Dmuchasz na zimne, że niby wiesz i znasz opinię. Może powinien na kozetce ktoś cię przebadać, dać receptę. A może kłamie ci w oczy szpieg, który przez ścianę usłyszał szep. Ułamek tarcia biorę na ciebie, na starcie staję wybiec. Posłuchaj tego, jeśli wiesz o co biega. Luks na nim obciar. Słuchaj tego, jeśli wiesz o co biega. Luks na nim obciach, lub dam ją rozsad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klucz ptaków chmur. I tak wiem, że deszcz białych piór popłynie rzeką. To co boli za dnia, przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też, lecimy o północy. Kiedyś to było. A w takim razie zaglądamy do kalendarium, ale tym razem nie wydarzenia historyczne ze świata i z naszego kraju, ale wydarzenia związane z muzyką, co też może dotyczyć i Polski, i świata, ale bardziej od tej dźwiękowej strony. 9 dzień maja, rok 1944, w Willow Springs przyszedł na świat Richie Furay, członek i założyciel grupy Buffalo Springfield oraz Poco, a w 1949 roku w Hicksville na Long Island urodził się Billy Joel. Będąc jeszcze dzieckiem, nauczył się grać na pianinie, jednak jako nastolatek dzielił swój czas między naukę muzyki i walki bokserskie. W jednej z nich no niestety miał uraz w postaci złamanego nosa. Dopiero w 1964 roku, zobaczywszy występ Beatlesów w programie Ed Sullivan Show, doszedł do wniosku, że nie boks, a muzyka to jest to, to, co chce robić w życiu. Rok 1950, Tom Peterson, basista zespołu Cheap Trick, urodził się w Rockford w stanie Illinois, a w 1953 roku kolejne urodziny świętujemy. John Reno Edwards, od maja 1986 roku basista angielskiej grupy Status Quo. Natomiast fani Depeche Mode na pewno znają tę datę. Bez większego problemu mogą zidentyfikować ten dzień jako jeden z tych najważniejszych w historii, ponieważ właśnie wtedy przyszedł na świat Dave Gahan. Urodził się w Epping w Anglii w 1962 roku. Znany jest z zespołu Depeche Mode, ale również na koncie ma dokonania solowe. Swego czasu zarejestrował fantastyczną płytę z Soul Savers. No i właśnie to niech będzie załącznik urodzinowy Longest Day. Już teraz w Coś mi świta w Trójce. Dave Gahan świętuje swoje urodziny. I was walking home alone late the other night. I couldn't see a single star in the sky. Oh, they must be too high. Shadows dance around me in the dark. Oh, don't stop. This could be the longest day, and the night has yet to come. This must be the door to take. There's nowhere left to run. This could be the longest day, and the night has yet to come. This must be the door to take. I've nowhere. Change what had been lost. One single shot was fired, at what a cost. Oh, what a cost. Maja w 1962 roku w Epping przyszedł na świat Dave Gahan, brytyjski muzyk, frontman, wokalista, współzałożyciel zespołu Depeche Mode, no i też fantastyczny tancerz. Wystarczy wpisać Dave Gahan Dance i wszystko stanie się jasne. Jest specjalna witryna, gdzie można obserwować ewolucję taneczną Dave'a Gahana. Właściwie od początku kariery w postaci krótkich gifów jest pokazane, w jaki sposób właśnie ten styl taneczny zmieniał się. Muszę powiedzieć, że daje to bardzo dużo radości przeglądanie poszczególnych obrazków, więc jeżeli są Państwo gdzieś w okolicach internetu albo mają Państwo szansę zapisać, to proszę pamiętać o tym, żeby zajrzeć. Dave Gahan Dance, specjalna strona internetowa. Wracamy do naszego kalendarium. Rok 1962 to też urodziny Paula Davida Heatona, wokalisty i gitarzysty angielskiego zespołu The House Martins, a później Beautiful South. W 1975 roku przyszedł na świat Ryan Nick Wygdal. Do 2005 roku perkusista kanadyjskiego zespołu Nickelback. Rok 1988. Niektóre sklepy w Minnesocie odmówiły sprzedaży nowego albumu Prince'a Love Sexy z powodu zdjęcia nagiego artysty na okładce, a w 1999 roku w konkursie Eurowizji, o której dzisiaj już wspominaliśmy ze sprawą porażki Luny, to teraz o zwycięstwie powiemy. Wówczas zwyciężyła Dana International, 26-letnia wokalistka z Izraela, która 4 lata wcześniej poddała się operacji zmiany płci. Było to szeroko komentowane, jak dobrze pamiętamy. Rok 2001, Vivian Campbell, irlandzki gitarzysta grupy Def Leppard, znany też z występów z Dio i River Dogs, został po raz drugi tatą. Jego małżonka Julie w Los Angeles powiła córeczkę. I mamy rok 2003, 9 dnia maja. Wycliffe Jean, znany z zespołu Fugees, podpisał kontrakt z J Records Cliffa Davisa, no i w ten sposób rozpoczął swoją solową karierę. Ale my przypominamy te czasy, kiedy Fugees grało nam pięknie, nie tylko na antenach rozgłośni radiowych, ale też na dyskotekach. Stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tongue-kissed in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural God that the refugees bring. Ooh la la la la la la la la la la la. So we think. Yeah, she got me like she never keep on. Yeah, in saloons we drink booms and battle booms to high noon. Bus rap tunes on flat spoons, take those shorts like poom poom. See Gucci's, buy Gucci's for Gucci's and Lucci. Find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji's. Hey, hey, hey, try to take the crew and we don't play play. Say, like Paul McCartney, not hardly on. Look it up, I can see right through your bluff. Niggas huff and they huff, but they can't handle us. We bust, cause we fortified, I could never hide. Secretly hot, ride with cold cheese, died. I'm twisted, that listed by some other Negroes. Don't be moved by polos on the first episode. Shouldn't just refugees and whole sound set booty and half a respect jersey. Cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. Sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wukubatan, I'm a true champion like Farrakhan, reaches Delhi, Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. the front like you don't with Mo Zion, Zion. Rosalie i Cleo Martini, Wędrówka dusz, jedna z propozycji do pierwszej trójki, czyli do listy przebojów Piotra Meca. Można też zagłosować na to nagranie, a jak to głosowanie przebiegnie. No to wszystko już niebawem, bo piątek coraz bliżej, a po 19 w piątek pierwsze historyczne wydanie pierwszej trójki. Szczegóły na stronie trójka.polskieradio.pl/LPT. Można zaglądać, można przesłuchiwać się i przede wszystkim prosimy o to, żeby głosować na swoich ukochanych artystów. Noc chłodna za nami, na Podlasiu w nocy przymrozki nawet do minus 5 stopni. O tym już mówiliśmy. A jaką pogodę zapowiadają synoptycy? Jak informuje IMGW, nad Europą dominują wyże, jedynie północ i krańce południowe kontynentu znajdują się w zasięgu niżów. Polska jest pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Belgią, Wyspami Brytyjskimi i Białorusią. Pozostajemy w masie powietrza polarnego, stąd te przymrozki. W czwartek zachmurzenie małe tylko na północy i północnym wschodzie, okresami umiarkowane i duże na północnym wschodzie, wieczorem możliwy słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni. No i teraz bądź tu mądry i dobierz odpowiednio garderobę po to, żeby nie przeziębić się. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 10 do 15 stopni, czyli rozpiętość od 10 do 20 stopni w Polsce dzisiaj na termometrach. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą zachodniego na południu z kierunków północnych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i niestety będzie spadać, co może niekorzystnie wpłynąć na nasze samopoczucie. No to może muzyka pomoże. Alabama Shakes, Don't Wanna Fight. Już teraz umilać nam będzie czas. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time.

how about it? And your laugh is a Russian doll you were given when you were small. And all inside you, we don't have a clue. Cause it's 3 miles high, and around is dust and feathers fly, and we can't calm down. Cause we're burst a little bubble on the ground. Oh, and we won't calm down till we hear. Sun. Bigger Battellini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God. Boję się, że zmięknę. Kaśka Sochacka, Szum. Vampire Weekend Classical. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po